ayna ayna ellere, ayna düştü gönlere, ayna düştü göl. Ayna ayna ellere, ayna düştü gönlere, ayna düştü göllere. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göl. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göllere. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan el. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan el. Limanın gerisinden görünüyü Arakli, görünüyü limanın gerisinden görünüyü Arakli, görünüyü Arakli. Kızlarla konuşmaya meraklıyım, merakli, merakliyim ben. Kızlarla konuşmaya meraklıyım, merakli, meraklıyım. Vakfı kebir o karı, Tonya değiller, Tonya, Tonya değiller. Vakfı kebir o karı, Tonya değiller, Tonya, Tonya değiller. Tonya sevdum da alamadım, ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan. Sevdum da alamadım, ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan. Başındaki çemberun uçları duvum, duvum, uçları duvum. Başındaki çemberun uçları duvum, duvum, uçları duvum, duvum. Cigaramın içine sığar mısın sevduğum, sığar mısın sev. Cigaramın içine sığar mısın sevduğum, sığar mısın sev. Çemen çemun telleri oynatıyı yerleri, oynatıyı yer. Çemen çemun telleri oynatıyı yerleri, oynatıyı yerleri. Bana derler Rizeli, çalan eller besbelli, çalan eller bes. Bana derler Rizeli, çalan eller besbelli, çalan eller besbelli.